oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest ciąg dalszy afery z zawieszonym już w PiS-ie byłym ministrem rolnictwa Robertem Telusem. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Policja apeluje o ostrożną jazdę w okolicach nekropolii. Donald Trump twierdzi, że nie zdecydował w sprawie uderzenia w cele wojskowe na terytorium Wenezueli. Kolejne doniesienia Wirtualnej Polski na temat zawieszonego w PiS-ie posła Roberta Telusa. Portal napisał, że firma Daftona, której wiceprezes kupił tuż przed zmianą władzy działkę przeznaczoną na cele CPK, zrobiła specjalnie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości serię tubek z musami owocowymi. Ale na fakturach za te kampanijne gadżety nie zgadza się nic, począwszy od firmy producenta, czytamy w artykule. Tubki z musem owocowym miały na opakowaniu zdjęcia polityków i logo Prawa i Sprawiedliwości. Poza Robertem Telusem rozdawali je także Artur Soboń i Zbigniew Chmielowiec. Koledzy zamówili takie materiały wyborcze, zapłacili, jest na to faktura. Mówił w Radiu Gdańsk były pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, poseł PiSu Marcin Horała. Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej zastanawia niska cena tubek wyprodukowanych dla PiS. Robert Telus miał zapłacić za jedną 50 groszy, podczas gdy w 2023 roku ich cena w hurcie była czterokrotnie wyższa. I na pewno z tą sprawą nie ma nic wspólnego, że ta firma kupiła działkę w okolicach realizowanej inwestycji CPK. Oczekuję, że Prawo i Sprawiedliwość przestanie szukać winnych naokoło i po prostu stanie w prawdzie. Mówi wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Sam Robert Telus napisał w mediach społecznościowych, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Policja apeluje o zwiększoną czujność na drogach oraz wyrozumiałość wobec innych kierowców. Do końca weekendu w trakcie akcji Znicz nad bezpieczeństwem będzie czuwać ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego. Nie każdy jeździ samochodem na co dzień, ale dla każdego musi znaleźć się miejsce na drodze, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przestańmy uważać, że to my jesteśmy na tej drodze najważniejsi i że wszyscy muszą się stosować do naszego stylu jazdy. Jeżeli jadą zgodnie z przepisami, ale troszkę mniej sprawnie, dotyczy to i młodych, świeżych kierowców, którzy też, można powiedzieć, są tak zwanymi jeszcze niedzielnymi kierowcami, ale także seniorów za kółkiem. Oni naprawdę jeżdżą, jak pokazują statystyki, bardzo bezpiecznie. W całej Polsce na cmentarzach będą się odbywać kwesty. Tak będzie też w Krakowie. Artyści, politycy, działacze społeczni i naukowcy razem z wolontariuszami wezmą udział w 45. kwestie na odnowę grobów cmentarza rakowickiego. W tym roku pieniądze będą zbierane przez jeden dzień we Wszystkich Świętych, tłumaczy Anna Kornecka z Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Co roku typujemy kolejne nagrobki do renowacji, ale na samym cmentarzu rakowickim te potrzeby są niezmierzone, w związku z czym ile byśmy środków nie zebrali, to i tak to tonie w morzu potrzeb. Wkład odwiedzających cmentarz, bo nie tylko mieszkańców Krakowa, ale także wszystkie osoby, które przyjeżdżają na cmentarz rakowicki tego dnia i które podziwiają jego piękno i chcą je jak najdłużej zachowywać dla nas i dla przyszłych pokoleń. W zeszłym roku podczas zbiórki na cmentarzu rakowickim zebrano ponad 60 tysięcy złotych. Zmarła Elżbieta Penderecka, działaczka kulturalna i promotorka muzyki. Była prezeską Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena i organizatorką Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego w Warszawie. Była minister kultury. Joanna Wnuk-Nazarowa wspomina, że zasłużona dla polskiej kultury żona kompozytora Krzysztofa Pendereckiego dbała o rozwój polskiej muzyki, a za swoją aktywność otrzymała wiele medali. Elżbieta promowała młodych. Bardzo jej zależało na tym, żeby młode pokolenie Polaków, artystów polskich młodych miało możliwość występowania w kraju, za granicą. Promowała młodych pianistów, skrzypków, wiolonczelistów. Zawsze mogli liczyć na to, że wystąpią na festiwalach, które organizowała. Elżbieta Penderecka zainicjowała wiele wydarzeń muzycznych, m.in. powstanie Orkiestr Sinfonietta Krakowia i Akademii Beethovenowskiej. Miała 78 lat. Prezydent Donald Trump zaprzeczył, jakoby zdecydował o uderzeniu w cele wojskowe na terytorium Wenezueli. Informacje o zatwierdzeniu takich planów podały amerykańskie media, powołując się na źródła w rządzie Trumpa. Według tych doniesień atak miałby nastąpić w ciągu najbliższych dni. Według dzienników Miami Herald oraz Wall Street Journal Stany Zjednoczone zaatakują w Wenezueli obiekty wojskowe oraz infrastrukturę wykorzystywaną przez kartel narkotykowy Soles. Celem ataku ma być też zlikwidowanie kierownictwa tej organizacji. Jednak prezydent Donald Trump zaprzeczył, że podjął taką decyzję. Nie, to nieprawda. Powiedział w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze na Florydę. Stany Zjednoczone znacząco zwiększyły obecność wojskową u wybrzeży Wenezueli. W rejon Morza Karaibskiego wysłano zgrupowanie złożone z 3 niszczycieli i około 4,5 tysiąca żołnierzy, wspieranych przez lotnictwo patrolowe i zwiadowcze. Biały Dom twierdzi, że operacja ma na celu zwalczanie karteli narkotykowych. Waszyngton oskarża reżim Nicolasa Maduro o kierowanie siecią przestępczą eksportującą narkotyki do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra albo umiarkowana, a w Dębicy zła. 24% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W Wielkopolsce i na krańcach wschodnich utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, jednak po południu na zachodzie zachmurzy się i spadnie deszcz. 8 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum i 19 na południu. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Żydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie ze wsparciem Krzyśka Zalewskiego i Kewa Foxa. Tak, tak, to teraz, tak. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. 1 listopada. Kościół katolicki wspomina w ten dzień wszystkich świętych wyniesionych na ołtarze i otaczanych kultem oraz tych anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Uroczystość wszystkich świętych to też chwila, kiedy możemy doświadczyć takiej tajemnicy, wspólnoty z tymi, na których wstawiennictwo zawsze możemy liczyć, na których pomoc zawsze możemy liczyć. Dla mnie to czas refleksji i wspomnień artystów, którzy odeszli w tym roku, ale też może nie tylko w tym roku. To refleksja i ciekawość, co też dzieje się po tej drugiej stronie. Ciekawość wyrażona w dźwiękach i słowach. I właśnie pomiędzy takimi piosenkami będziemy dziś balansować. Each step you take, each Kate Bush, a wcześniej John Anderson. Od zawsze uroczystość Wszystkich Świętych kojarzy mi się właśnie z tymi utworami, jak świeczki na wietrze. Dziś zapalane na różnych cmentarzach zapewne zgasną do rana, na wietrze właśnie, ale pamięć o tych osobach, na grobach których zapalimy te świece, przetrwa lata. A może i wieki. W 2003 roku ukazał się poemat papieża Jana Pawła II, tryptyk rzymski Medytacje. Został wydany w 6 językach: polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i włoskim. A 15 września 2003 roku ujrzał światło dzienne album o tym samym tytule, skomponowany przez Stanisława Sojkę. Kres jest tak niewidzialny, jak początek.

idę rozśmieszyć Pana Boga. Tu skończona moja droga, idę rozśmieszyć Pana Boga. Hasn't yet been seen. I've lived wishing for every man's dream. All the colors in my mind already have a name, and the lines I draw never cross the frame. Fryderyka Stahl, a wcześniej Joasia Kołaczkowska. A dosłownie chwilę później, bo 5 września 2025 roku w Jeżowem w wypadku zginęła nasza koleżanka radiowa Kasia Stoparczyk, polska dziennikarka i radiowa, i telewizyjna. I tak jak we wrześniu, tak i dziś, myśląc o Kasi, pozostaję przy piosence, która kojarzy mi się z nią najbardziej, bo kojarzy się z moim ostatnim z nią spotkaniem. Mówiłaś, kocham, z powrotem na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją w powietrzu, wysoko pod chmurami. One spadają z nieba, wiatrami z obłokami. Cała jesteś skowronka, jesteś skowronka. Śpiewaj. Kocham skowronki na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami. Pilnują nieba i pola tuż nad miedzą, o resztę się nie pyta, one ci powiedzą. Stoparczyk, taka już zostanie, nie tylko cała w skowronkach, ale i w kolorowej sukience. 1 listopada, czyli dziś, Kościół katolicki wspomina wszystkich świętych, tych wyniesionych na ołtarze, tych otaczanych kultem oraz tych anonimowych, bezimiennych i nikomu nieznanych. Na wiosnę opowiadałam Państwu o niezwykłej płycie projektu Polskie Znaki. Płyta zatytułowana została Rzeczy Ostatnie. I jest to projekt Radka Łukasiewicza, Jarka Ważnego, Janusza Zdunika. Muzycy na warsztat wzięli nie tylko ludowe pieśni, ale również utwory liturgiczne, które towarzyszą mszom pogrzebowym. I z płyty prezentowałam Państwu wtedy i dziś również zaprezentuję jedną z najpiękniejszych pieśni na tak zwane ostatnie odprowadzenie, w bardzo przejmujący sposób zaśpiewaną przez Matyldę Damięcką. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, z rzeszą zbawionych śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi aż przed oblicze Boga Najwyższego. Na finał naszych wspomnień zostawiłam sobie postać bardzo mi bliską, która odeszła od nas 20 października 2024 roku w Warszawie. Jest nią Janusz Olejniczak, polski pianista, pedagog muzyczny i, jak sam o sobie mówił, okazjonalnie aktor, a po dziennikarsku przecudowny rozmówca. Szczególnie dotkliwie odczuliśmy brak mistrza w tym roku podczas 19. konkursu chopinowskiego. Jego dowcip, lekkość słowa, uśmiech, odpowiedzialność za decyzje, no i za młodych ludzi odczuwalna była i za kulisami, ale też wśród młodych pianistów startujących w konkursie. Zaprowadź mnie tam, skąd powrotu nie ma, gdzie ustaje wiara, spełnia się nadzieja, gdzie światłością pachnie. Każdy skrawek nieba, bo ją na swój obraz miłość wylewa. Zaprowadź mnie tam,